الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة کی تفسیر چل رہی تھی اور آیت نمبر 173 پر ہمارا کلام جاری تھا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے چند چیزوں کی حرمت کی طرف واضح طور پر اشارہ فرمایا. چنانچہ پہلے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے مردار کو حرام کیا گیا, خون کو حرام کیا اور خنزیر کے گوشت کو. یہ تین چیزوں کی وضاحت ہمارے پچھلے پروگرام میں ہو چکی تھی. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اور وما اہل بہ لغیر اللہ, اور وہ جانور جس پر بوقت ذبح اللہ تبارک و تعالی کا نام نہ لیا گیا ہو. ویسے تو اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوتا ہے اور وہ جانور اہل بہ کے پکارا گیا ہو اس کے ساتھ لغیر اللہ, اللہ تعالی کے غیر کو. تو اس معنی کی وجہ سے اس کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں اور کئی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. تو اس آیت کے تحت جو جو چیزیں آئیں گی وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو ان میں وہ تمام جانور آ جائیں گے جنہیں مشرکین بتوں کے نام پر چھوڑا کرتے تھے اور پھر ان کو یا بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے, بھینٹ چڑھاتے تھے, وہ تمام اس کے تحت داخل ہیں کہ ان کا کھانا حرام ہے. دوسرا وہ جانور لیا جائے گا کہ جس پر قصدن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو, جان بوجھ کے بسم اللہ چھوڑ دی گئی, وہ بھی اسی کے تحت داخل ہوگا, کھانا حرام ہوگا. اور وہ مردار کے تحت بھی آ سکتا ہے کہ وہ مردار ہے. اور تیسرا یہ کہ بوقت ذبح جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا بلکہ کسی اور کا نام لیا گیا, جیسے مثال کے طور پہ کوئی بت کا نام لے دے کہ اس بت کے نام پر بس ذبح کر دیا جائے, تو خدا نخواستہ اگر کوئی جہالت میں, ویسے تو یہ پوری دنیا میں شاید کہیں پر بھی نہیں ہوتا ہوگا, اگر کوئی کسی جانور کو نبی کا نام لے کر ذبح کرے, اللہ کا نام نہ لے, بوقت ذبح نبی کا نام لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کاٹ دے مثلا, تو یہ جانور بھی اسی کے تحت رہے گا اور مردار رہے گا. ایک اس میں صورت یہ بھی آ سکتی ہے کہ کسی جانور کو ذبح کیا جائے اور مقصود کسی نیک بندے کا قرب حاصل کرنا ہو, تقرب حاصل کرنا مقصود ہو, اس کی خوشنودی مقصود ہو, اس کی رضا کے لیے کاٹا جائے, تو یہ بھی اسی کے تحت آئے گا, اس کا کھانا بھی حرام ہوگا. ہاں اگر کوئی جانور اس لیے کاٹتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہو, اللہ کا تقرب ہی مقصود ہے, اللہ کی خوشنودی ہی مقصود ہے, اور نیت یہ ہے کہ اس جانور کے جو کٹنے کا ثواب ہے یا قربانی کا ثواب ہے وہ فلاں کو پہنچ جائے, ایصال ثواب مقصود ہو, تو وہ اس آیت کے تحت نہیں آئے گا. لہذا اگر کسی نے کوئی جانور پالا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جانور ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اصل میں اس جانور کو میں قربان کروں گا اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے, اللہ کا تقرب مقصود ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی خوشنودی کے لیے, اور نیت یہ کرتا ہوں کہ اس کا ثواب یعنی جو میں کاٹوں گا قربانی کا ذبح کا گوشت کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے, تو وہ اس کے تحت داخل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے بعض مسلمانوں میں رائج ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے لیے خصوصاً 11 تاریخ کو, جس کو 11ویں کا نام بھی دیا جاتا ہے, مخصوص جانور رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ غوث پاک کے نام کا جانور ہے, اس طرح کہہ دیتے ہیں. تو یہ صرف اس پر ایک نام لینے سے معاذ اللہ وہ حرام یا مردار نہیں ہو جاتا, نیت دیکھی جائے گی. اس شخص کی اگر نیت یہ ہے کہ میں اس جانور کو اللہ کے نام پر ہی قربان کروں گا, بوقت ذبح اللہ کا نام لوں گا, اللہ کا قرب مقصود ہے, اللہ کی خوشنودی مقصود ہے, لیکن اس کا ثواب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ جائے, تو پھر یہ نیت غلط نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم مطلقاً یہ اس کے ظاہر کو دیکھ کر یہ حکم لگا دیں کہ جس جانور کو کسی اللہ کے غیر کی طرف منسوب بھی کر دیا گیا وہ حرام ہو جائے گا, تو پھر تمام لوگوں کی قربانیاں ضائع ہونی چاہیے. اس لیے کہ ایک گائے سامنے سے گزر رہی ہے, ہم نے پوچھا بھائی کس کی گائے ہے, فلاں نے کہا جی عبد الرحمان صاحب کی, تو منسوب کر دیا عبد الرحمان صاحب کی طرف, تو یہ جانور حرام ہوگا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس جانور پر کسی غیر اللہ کا نام لے دیا گیا وہ بھی حرام ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. لہذا یہاں پر جانور خصوصاً مراد ہے, اور جمہور کے نزدیک اس کی تفسیر یہی ہے کہ وہ جانور یہاں مراد ہے کہ بوقت ذبح جس پر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا جائے, کسی اور کا نام ذکر کر دیا جائے, جیسے بتوں کا نام مشرکین لیا کرتے تھے, ان کے نام پر جانور کو ذبح کرتے تھے, وہ یہاں مقصود ہوگا. لیکن یہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ شریعت ہمیں تنگی اور حرج میں مبتلا کرنا نہیں چاہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں آگے ارشاد فرمایا گا کہ اللہ نے تم پر دین میں کوئی حرج نہیں رکھا ہے, اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمان ہے کہ لوگوں کو آسانیاں دو انہیں خوشخبری سناؤ، انہیں تنگی میں مبتلا نہ کرو۔ لہذا آگے اللہ تبارک و تعالی نے اسی وسعت کا اظہار فرمایا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو شخص مجبور ہو اور وہ باغی بھی نہ ہو، حد سے بڑھنے کا ارادہ بھی نہ رکھتا ہو، فلا اثم علی، تو اس پر ان چیزوں کے استعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہذا مثال کے طور پہ ایک شخص مجبور ہے، حالت اضطرار میں ہے۔ حالت اضطرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے تین چار دن کا مثلا فاقہ ہو گیا اور اب وہ قریب المرگ ہے اور اس کے پاس کوئی کھانے کی چیز موجود نہیں ہے، کوئی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اسے قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کسی سے چھین جھپٹ کے بھی نہیں کھا سکتا، کیونکہ اگر حالت استرار تاری ہو جائے، فاقہ ہے اور وہ چھین جھپٹ کے اپنی جان بچا سکتا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ مردار نہیں کھائے گا بلکہ چھین کر حلال چیز کھا لے بقدر ضرورت۔ لیکن بالفرض کو جنگل میں پھنس گیا، کسی صحرا میں پھنس گیا اور وہاں پر اب کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کسی سے چھین کر بھی نہیں لے سکتا ہے، یہ ایک ایسی حالت ہے جس کو ہم حالت استرار کہتے ہیں، مجبوری کی حالت کہتے ہیں۔ اب اگر اس میں وہ بغاوت کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی اس کے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے بغاوت نہیں ہے، اور نہ وہ عاد ہے یعنی حد سے بڑھنے والا، مطلب یہ کہ اس کو کوئی مردار نظر آیا تو اب وہ اس کو کھا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام سے بغاوت مقصود نہیں ہونی چاہیے۔ اور حد سے بڑھنا، حد سے بڑھنے کا مطلب کہ بقدر کفایت سے آگے بڑھ جانا، اگر وہ اس جانور کی دو بوٹیاں کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے تو تیسری بوٹی کھانا حد سے بڑھنا ہوگا۔ لہذا بقدر ضرورت اس مردار کو کھانا اس کے لیے جائز ہے۔ اس لیے اسی طرح اگر کوئی پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، فقط خون موجود ہے اور کوئی ایسی پینے کی چیز موجود نہیں جس سے وہ اپنی پیاس بجھا کر اپنی جان بچا سکے، تو خون پی کر اپنی جان بچانا جائز ہے۔ ایسی کسی مقام پہ اگر سور ہے اور کوئی بھی چیز موجود نہیں اور وہ بھوک سے مرا جاتا ہے تو سور کو بھی کھانا بقدر ضرورت اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ تو یہ تمام جو صورتیں ہیں ان کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے، لہذا حالت اضطرار میں یہ جائز ہے۔ اسی طرح انتقال خون کا مسئلہ بھی ہے کہ اللہ نے خون کو حرام قرار دیا ہے، یعنی ہمارے جو بدن کا خون ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں اور یہ حرام ہے، یہ جس طرح اس کا کھانا پینا حرام ہے اس طرح اس کا منتقل کرنا بھی حرام ہے۔ لیکن فمان طرہ غیر باغ ولا عاد کے قول سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی واقعی حالت استرار میں ہے، پریشانی کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں ہے، جیسے ایک مسلمان مر رہا ہے، اسے خون کی شدید ضرورت ہے، اگر اسے خون نہیں ملا تو بظاہر وہ مر جائے گا۔ ویسے تو وہ کس طرح مرے گا، کس ذریعے سے مرے گا، خون دینے سے بھی وہ بچتا ہے کہ نہیں بچتا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ظاہر یہ ثابت کر رہا ہے، ماہر ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کو خون نہیں چڑھایا گیا تو یہ مر جائے گا، ایسی صورت میں استرار ثابت ہوتا ہے اور انسان اپنا خون اسے بقدر ضرورت دے سکتا ہے۔ وہی بات کہ احکام شرعیہ سے بغاوت مقصود نہ ہو اور بقدر ضرورت سے زائد نہ ہو۔ تو اگر ایک بوتل میں وہ بچ سکتا ہے تو پھر دو بوتل چڑھانا ممنوع ہوگا، ایک بوتل ہی چڑھا سکتا ہے اور اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا فلا اثم علی، اس صورت میں اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، اور بظاہر چونکہ یہ اللہ کی ایک نافرمانی نظر آتی ہے لیکن چونکہ اللہ کی اجازت سے ہو گئی تو ان اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ان سے اگلی آیات میں مشرکین سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی گفتگو کا رخ پھر دوبارہ اہل کتاب کی طرف فرمایا، لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ جو چھپاتے ہیں اسے جسے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا کتاب میں سے، ویشترون به ثمنا قلیلا، اور وہ بیچتے ہیں اس کو سستے داموں، تھوڑے داموں بیچتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں محض آگ ہی اتار رہے ہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت ان سے کلام نہیں فرمائے گا، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاکیزہ کرے گا، پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پر وہی یہود کے وہ علماء مراد ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ان آیات کو چھپایا کرتے تھے کہ جن آیات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ثابت ہوتا تھا، اور لوگوں کے بارے میں غالب گمان تھا کہ ان آیات کی معرفت کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کر نبی کریم کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ ان کی اللہ نے مذمت بیان فرمائی، اور یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ سستے داموں اللہ نے فرمایا کہ یہ بیچتے ہیں اللہ کی آیات کو، اس سے مراد یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ خود ہدایت قبول نہیں کرتے تھے ان نذرانوں کے لالچ میں جو ان لوگوں کی طرف سے ان کو ملتے تھے، تو گویا کہ انہوں نے اخروی انعامات کو چھوڑ کر ان لوگوں کے ان نذرانوں کو قبول کر لیا، یہ ان کے لیے بہت ہی مطلب خسارے کا سودا ہے، اور گویا کہ انہوں نے سستے داموں اللہ تبارک و تعالی کے آیات کو بیچ دیا اگر یہ ان لوگوں کی خوشنودی حاصل نہ کرتے اور فقط اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو ملحوظ رکھتے، تو انہی آیات کے بدلے میں اللہ تعالی انہیں اخروی درجات اور عزت عطا فرماتا، تو یہ گویا کہ آیات کو سستے داموں بیچنا ہے، اور ان کے لیے نص قطعی وارد ہو گئی کہ اگر یہ اسی حالت پہ مر گئے اور جو مرے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ اتار رہے ہیں، یہ دنیاوی نفع نہیں ہے، بظاہر دنیاوی نفع ہے لیکن آخرت میں کوئی نفع نہیں ہے، پیٹوں میں یہ آگ اتار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بروز قیامت نہ تو ان سے کلام فرمائے گا، یعنی نرمی والا کلام، رحمت بھرا کلام، بلکہ غضبناک ہو کے کلام فرمائے گا، اور نہ انہیں پاکیزہ کرے گا، ان کا گناہ کا وبال ان کے کندھوں پر رہے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، والعذاب بالمغفرہ، اور انہوں نے عذاب کو مغفرت کے بدلے خریدا، فما اصبرہم علی النار، تو یہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ تو یہ بظاہر جملہ تعجبیہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعجب محال ہے، یہ ہمارے اس میں ہے کہ اگر ہم ان کو دیکھیں تو واقعی ہم تعجب کریں گے کہ یہ کتنے بے عقل لوگ ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو چھپا کر کتنا بڑا عذاب مول لیا، معمولی سے چند روپوں کی خاطر، چند تھوڑی سی دنیاوی عارضی عزت کی خاطر انہوں نے آگ کے عذاب کو مول لیا، تو واقعی تعجب کی بات ہے کہ انہوں نے کتنا آگ کے عذاب پر صبر کیا، کتنے آگ کے عذاب کو مول لے لیا، یہ ان پہ واقعی تعجب ہونا چاہیے، ان کی عقل پہ تعجب ہونا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ذالک بھی ان اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ جو ان کے اوپر یہ عذاب وغیرہ نازل ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اس سبب سے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، یعنی یہ قرآن کو مراد لے رہے ہیں یہاں پر کہ قرآن کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، تو قرآن ان کے سامنے تھا، اس سے حق کو قبول کرنا چاہیے تھا، یا توریت میں حق کے ساتھ، توریت کو حق کے ساتھ نازل فرمایا کہ توریت میں وہ آیات موجود تھیں کہ جن پر غور و تفکر کر کے انہوں نے بظاہر ہدایت کو حاصل کر لیا تھا، یہ الگ بات ہے کہ قبول نہیں کیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک وہ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ بہت بڑی گمراہی میں ہیں۔ اب یہاں پہ جنہوں نے اختلاف کیے اسے دو مراد ہیں، یا تو یہودی مراد ہیں کہ جنہوں نے قرآن عظیم میں اختلاف کیا اور کہا کہ یہ ہم اس کتاب پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، اور یا ان سے مشرکین مکہ مراد ہیں جو قرآن عظیم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں اور بعضوں نے اس کو جادو کہا، تو ان کا یہ رد ہے کہ جو اختلاف کرتے ہیں کتاب میں، اس کے حق ہونے میں اختلاف رکھتے ہیں، تو وہ بہت بڑی گمراہی میں ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی جانب پھیر لو، ولکن البر، اور لیکن نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو ایمان لایا اللہ تبارک و تعالی پر، اخروی دن پر، والملائکت والکتاب والنبیین، اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور انبیاء علیہم السلام پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی والمساکین ومن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور وہ خرچ کرتا ہے مال کو، یا دیتا ہے مال کو اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو، اور غلاموں کی گردنیں چھڑانے میں، وہ اقام الصلاۃ، اور قائم کرتا ہے وہ نماز کو، وہ آت الزکاۃ، اور ادا کرتا ہے زکوٰۃ کو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب وہ وعدہ کریں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور وہ صبر کرنے والے ہیں سختی میں، تکلیف میں اور جہاد کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی پرہیزگار ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر رد اصل میں کیا، اس کے بارے میں دو قول ہیں، یا تو یہود اور عیسائیوں کا رد مقصود ہے، کیونکہ یہود مغرب کی سمت اور عیسائی مشرق کی سمت رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ثابت فرمایا کہ فقط تمہارا مشرق و مغرب کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا تمہارے لیے اب کافی نہیں ہے، بلکہ تمہیں یہ تمام کام کرنے ہوں گے، اس کے بعد تم اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہو. اور یا اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کیا ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نیک اعمال یہ ہیں. نیکی فقط یہ نہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لو، بلکہ نیکی ان اعمال میں منحصر ہے. تو یہاں پر اللہ تعالی نے چند چیزیں بیان فرمائی، ہم ان کو تفصیلی طور پہ ذرا دیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، کہ جو اللہ پر ایمان لایا. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو واجب الوجود تسلیم کیا جائے، یعنی اللہ کے وجود موجود ہونے کا کوئی سبب نہیں اور پوری کائنات اللہ تبارک و تعالی کے سبب سے ہے. دوسرا یہ کہ اللہ کی ذات کو قدیم مانا جائے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ مانا جائے. اس کے علاوہ اللہ تعالی واحد ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ تھکتا ہے. اس کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک و صاف ہے، وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کے لیے جو جو باتیں ضروری ہیں، لازم ہیں اور ہمارے ایمان کو محفوظ رکھنے والی ہیں، ان تمام کا یقین رکھنا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی شرکا سے پاک ہے، اس کا شریک ٹھہرانا. اسی طرح اللہ تبارک شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ یہ ایمان ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی کو معبود حقیقی تسلیم کرنا، یہ تمام کے تمام اللہ پر ایمان لانا کہلائے گا. اخروی دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان یہ یقین رکھے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، موت ضرور آئے گی، پھر عذاب قبر بھی ہو سکتا ہے، پھر میدان محشر میں اٹھنا، وہاں کا حساب و کتاب، پل صراط، میزان، حوض کوثر وغیرہ، شفاعت، پھر جزا اور سزا کا تمام سلسلہ، جنت دوزخ، یہ تمام یوم آخر پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ان کا ہر مسلمان یقین رکھے گا. فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، ان میں توالد و تناسل نہیں ہوتا، ان میں مذکر و مؤنث نہیں ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی میں مشغول نہیں ہوتی. ان میں بھی رسول اور ملائکہ رسول ہوتے ہیں، باقاعدہ رسول ہوتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مختلف کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، اور ان کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. ان تمام چیزوں پہ کم از کم ہمیں ایمان رکھنا ہوگا. کتاب پر ایمان سے مراد یا تو خود قرآن پر ہے، اور اگر الف لام کو استغراقی مانے تو تمام کتب سماویہ مراد ہیں، کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا. آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں من جانب اللہ تصور کرنا، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور جیسا اللہ نے نازل کیا وہ تمام حق تھا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض کتب میں تحریفات ہو گئیں، تصرفات بیجا کا ارتکاب ہو گیا، وہ غلط ہے. باقی جو جس طریقے سے اللہ نے نازل فرمایا وہ تمام حق ہے، سچ ہے، لائق تقلید ہے، لائق اتباع ہے، وہ اس کے اوپر ایمان رکھنا ہوگا. لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ لائق اتباع کا مطلب یہ ہے کہ اب چونکہ ہماری شریعت آ گئی، تو جو ہماری شریعت کے موافق ہوگا ہم اس کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اور جو ہماری شریعت سے ٹکرا رہا ہوگا اس لیے کہ ہماری شریعت نے بعض سابقہ احکامات کو منسوخ کر دیا ہے، اب وہ لائق تقلید، لائق اتباع نہیں ہوں گے، بلکہ اب ہم اپنی کتاب یعنی قرآن عظیم پر عمل کریں گے. نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یقین رکھیں کہ بعض اللہ تعالیٰ کے ایسے مقرب بندے تھے جنہیں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا، ان پہ باقاعدہ وحی نازل ہوتی تھی، انہیں انبیاء اور مرسلین کہا جاتا ہے. اور ان کی تعداد کے بارے میں یاد رکھیے کہ احادیث میں یہ مختلف معاملہ ہے، یعنی مختلف الفاظ آئے ہیں، لہذا مشہور یہ ہے کہ 124,000 انبیاء علیہ السلام آئے. لیکن چونکہ اختلاف کثیر ہے اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم یوں کہیں کہ کم و بیش 124,000، کم زیادہ کا لفظ استعمال کر لیں، کیونکہ ہم یہ اگر ایکوریٹ یہ کہیں کہ 124,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آدھ زیادہ آیا ہو. اگر زیادہ آیا ہوگا تو گویا کہ ہم نے ان کا انکار کر دیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 124,000 سے کچھ کم آئے ہوں تو پھر ہم نے کچھ زیادہ کو نبی مان لیا. دونوں طریقے سے خطرہ ہے. لہٰذا یہ کہنا چاہیے کہ جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے بھیجے، ہمارا ان سب پر ایمان ہے، ہم ان سب کو اللہ تعالیٰ کا نبی تسلیم کرتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا کہ ایک یہ بھی نیکی ہے کہ آدمی مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ان چند لوگوں پر خرچ کرے، اور ان کا پھر تذکرہ کیا گیا. تو یہاں دو قابل توجہ بات ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرنا، اور دوسرا چند مخصوص افراد کا تذکرہ ان کی تفصیل، یہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔